Puto zerkuala prenense moče pendehoz. What? It's on me. I had to move out of hills. I had to hop in a Lambo. I was just looking for keys. Long talks with my landlord. Hold up. یه دفعه همه چی فرق کرد. Hard work عمل کرد. اکسم میگه دادی برگرد. هلا صفم بلند ویلا تو پام میومون رسیده مالت خامه دخی ستاپ میدنم دامه هلا هلا اومده بزنه میکنم رامش میخوره واسم تا وقتی خوابه هیترم کیه هلا پکاس خارش 3 کیلو پک 3 میل رو میزه میکنم پنیک رواسم روز تازه رو جک مثل تایتانیک بیواد فش رقمات میلیونی هر کی که با مالی تخممه میدونی حرفم فکت همش تو حرکت پر داینامیک روی کوکو هنگ سفینه فضایی تو ناسام یه جوری رو هوام تا هفته یه بعد انگا سو با سام به میگن شاه گیم کس خار فیم کارا قولاسان دشمن و همه لب من و ممزی میزنیم رو آساد حاجی ما ارجیم سیسامون پر رو نتمون فرجی کیرمون فوریو عکساتون کپ اتاقا پر بود منو که برجیم همیشه برد بود چشتون درادش از اون و هدقه جیبامون جنسش اخود ورقه زیده رو مود باشه به همه میده اکیم صداش میکنه صندوق صدقه بایس همه زیر ما تو رپ و تو یکیش انقدر خرج و بالاست کیفم پره فیش کانکشن ها زیادن سه تا شیش بایس گلا تو رول 16 پک ولی واس کمش میدونه زن دارم ولی باز تخمشه دیورش تنش سویج های رو دمج قاطی منج تخمم منجه هلا 3 کیلو پک 3 میل رو میزه میکنم پنیک رب واسم روز تازه رو جکیم مثل تایتانیک ویاد فیک رقمات میلیونی هرکی که با مانی تخمم میدونی حرفم فک همش تو حرکت پارا داینامیک هلا زده روم کلید دافم فریک House a jam, you don't wanna see me. You don't. Oh, my Zeta and now we dealing. We killing. تو اتاق دارم من 20 نفر عصبی کلا. یا تکی در داو دگونی. واسه پول مواد با این اونی. زیاد زدی را میری علا زونی. اکیف ما مثل زیپا ویزونی. Picking you up in a rover. تتوی اومه زده رو شولدر. اپیشم نمیره سوبر. مال شب تا دمدم مای سوبر. 3 کیلو پک 3 میل رو میزه میکنم پنیک رواسم روز تازه رو جک مثل تایتانیک بیاد فیک رقمات میلیونی هرکی که با مانی تخممه میدونی حرفم فک همش تو حرکت بارا داینامیک هلا